Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, Pınar'ın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Sıkacağız bağırmasını bitirsin. Biz de önemli olaylar konusunda. Hadi canım. Modern sabahlarda önemli olaylar. Böyle gideceğini bu kadar söyleyip de gitmeyen insanlardan da tiksiniyorum. Oh be. Şu anda ilişkisinde bu durumda olanlar da var. Yalnız böyle giderse ben ayrılırım, böyle giderse ben ayrılırım diyen insanlara özlüyorum. Bu kadar da tekrar edilirse ama kabak tadı verir yani insana bir süreden yani sonra. Yani şunu diyor sanatçı, istenmediğim yerde 4,5 saatten fazla kalmam. Şöyle de diyebilirsin, git kendini dövdürmeden diye de bunu başlayacak. O da güzel şarkıydı. Bu arada sabah sabah birisi rock'n'roll krizine mi girmiş? Nasıl, ne oldu? Ne bileyim, güzel güzel arka arkaya böyle şeylerle gelince. Evet, güzel Bon Jovi'lerle falan şerbetten falan verdiniz. Doğru. Ben de dedim birisi kesin krize girdi, müptelası. O birisinin de kim olduğu belli. Evet. Buyursunlar efendim, gündeme bakalım hemen. Ortam kaynıyor. Ortam kaynıyor. Bir hakikaten genç arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi rahatlatacak bir açıklama var. Onu bir vererek başlayalım modern sabahlarda. Genç arkadaşlarımızı rahatlatacak şeyin bir açıklama olması da sevindim. Evet Oktay. Yoksa genç kardeşlerimizi rahatlatmayı sen gençler... bize vazife edinseydik radyoculukta uğraşmamamız gerekiyor. Valla başka alana kadar. Ayın 15'ine kadar radyoculukla uğraşacağız. 16'sından sonra neyle uğraşırsanız uğraşın kardeşlerimizi rahatlatmak için. Çünkü 15'inde çok güzel bir sınav var biliyorsunuz. ÖSS. Evet, doğru. Doğru mu? ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ünal Yarımağan'dan açıklamalar var. Demiş ki hiç korkmasın, çok kolay olacak tüm sorular demiş. Acımayacak demiş. Soruların kolay olması işi kolaylaştıran bir şey değil ki. Evet. Sadece canım, herkes şey çözüyor. Dese, ismi A ile başlayanların soruları kolay olacak dese, hadi gene güzel bir şey de herkese kolay soru olunca bir esprisi olmuyor yani. Ya da en basitinden şimdi bunlar A kitapçı, B kitapçı mı hala? A kitapçı. A kitapçı, B kitapçı. Evet. Dese ki A kitapçığındaki sorular daha kolaymış diye, o zaman belki bir şey yaratırdı. Ama şimdi herkes eşit zaten aynı soruları çözecek. E kolay kolay olunca herkes çözecek. Abi niye sınavda şey diye düşünmüyorsun ki ya? Sorular çok kolay. Bu sene standart sapma çok cücük olacak. O yüzden de yüksek olacak. Oktay be Allah, standart şey sapma diye bir şey vardı değil mi? Tabii canım. Öyle bir şeyler düşünmüyorsun ki, yapıyorsun. Yaptıkça da moralin yerine geliyor yani. Ama işte sonuçta herkes yapmış oluyor. Bence şöyle olsaydı gençler daha rahatlardı. ÖSYM Başkanı şöyle bir açıklama yapsaydı. Bence bunu düşünsünler. Sorular çok kazık. Hiç kimsenin cevaplayabileceğine inanmıyorum. Sınava girdiği an cevaplayınca diyorsun. Yani sonra o çocuğun annesine babasına bakacak yüzü olsun diye. Yavrum seni gönderdik dershanelere, kaçıncı defa şey yapıyorsun gene mi olmadı? Şöyle yapsaydı çok anne, güzel olacaktı. Çok kazıktı sorular, ÖSYM başkanı bile söyledi deseydi mesela. Ne kadar güzel oldu. Ama şey diye söyleseydi daha güzeldi böyle. Göz kırparak bu sene sorular böyle diye. Bir de kolunu tutarak gösterir böyle. Maşallahı var diye. Diye. Özellikle sayısal kısımda tatlı bir ivmelenme sizi bekliyor kardeşlerimiz. Ay, kolum diye ağrıdı. Sorular şey gibi olacak. Of, bacağım ağrıdı falan diye böyle şeyler yapacaktım. Hem samimi hemen hem iyi. Ege'yi ÖSYM başkanlığına aday. Seni, ne zaman bitiyor görev süresi bu başkanın? Bana mı soruyorsun abi? Oktay sen bilirsin bu tür şeyi. Ne bileyim abi, ben şimdi ben seni Ege'yi görmek istiyorum. Basın açıklamasını en azından bu çocuğa yaptığın. Oy oy. Bacaklarım, bacaklarım, bacaklarım. Canım başkan olmasına gerek yok ki ya. Tamam yani. Başkan olmana gerek yok ki, sen açıklamanı yap yine. Güzel bir basın toplantısı düzenleriz sana. Ama adamın hatta bir titre olsun yapma. Sadece ÖSS ile ilgili basın açıklaması yapmana da gerek yok. Başka böyle hedeflediğiniz konular varsa onlar için basın toplantısı düzenleriz. Yani mesela Ege Kayacan'ın ÖSS ile ilgili basın açıklaması ayın 13'ünde. İşte hemen, ODTÜ A1 girişinde. Evet, saat 15'te hemen 15.30'da açıklama toplantısı. Oktay Demirci'nin Euro 2008 açıklamaları. Onun ben arkasından halk oyunları gösterileri. Ha, mesela, evet. Ondan sonra sonra cime, kapanışı da sen yaparsın. Sen de bir açıklama yaparsın. Kapanışta bari türkülü, sazlı, sözlü, şölen. Şey, her muhafız derneğin isminde dernek lafının geçmesi gerekiyor mu? Mesela, mesela şey, şöyle bir şey hani titrin olsun diyorsun ya. He. ÖSYM Başkanlığı diye bir dernek kursam ben. Onun başkanı olarak. ÖSYM Başkanlığı Başkanı'nın açıklaması diye. Sorular kol gibi olacakmış diye. Başkanlık olmaz da. ÖSYM. Dernek olabilir belki. Ama dernek olunca hemen. Ama onun tüzüğü müzüğü affedersin var ya. İşte öyle dernekler tamam. Kurarak çok resmi bir havaya bürünebilir insanlar da ondan. Ya bir kere yapacağımız bir şey için affedersin. Genel Türkiye Derneği mi kursak her konuda Türkiye. Parti kuralım ulusal, bari de hiç olmazsa şey olsun. Parti olunca onun esprisi yok. Parti olunca şey olması gerekiyor. Mecliste olmadıktan sonra hiç esprin yok. Ha. Bunun adını da anlamışsınız. Niye canım ya. Bir sürü esprisi olmayan parti var işte onlarda. Resmi kurum gibi duracak bir şey. Genel Türkiye Partisi gibi bir şey mi düşünüyorsun? Genel Fahir. Türkiye Genel Yorum Enstitüsü. Ha, bak enstitü güzel. Bak enstitüye, akademiye ben her zaman açığım. Enstitü olma... Ya şey merkez kurulur? Olsun abi. Merkez hiç enstitüye de gerek yok ya. Merkez, Hak'tan doğru. Aktuğan senelerdir merkez diye... Uzay bilimleri merkezi. Uzay merkezi diye şey yapmıyor mu? Takılmıyor mu? Kimse de adamı alıp içeri atamıyor ha. Deli diye. O saçları biraz şey yapman lazım ama ya. Benim saçlarım zaten her... Zaten her ben favorileri baksana. Bile şey yaparım. favorilerim yeter. Tamam işte. Herkes. Yorum merkezi. Genel açıklamalar merkezi. GAM. Gamsız hayat bir de öyle koyarsan fonda müziğin. TÜGAM. TÜGAM mı? Türkiye Genel Açıklamalar Merkezi. TÜGAM da şey oldu ya. Yok GAM daha güzel bence. GAM daha gençleri de şey yapar. TÜGAM biraz daha böyle ağır bir şey oldu. Ben onun iyice yerleşmesi için de GAM Merkezi diye konuşacağım. GAM Merkezi mi? GAP projesi diyorlar ya. GAM Merkezi. Onunla güzel bir şey. Ondan fena sonra değil. Bir belki soruda geçer. GAM Merkezi hatalı mesela. Türkiye Genel Açıklamalar Merkezi olur mu? Olmaz arkadaşlar falan diye şey yap. Ama bu yanlış kullanabilir kurumun şeyini oturtur. İtibarını oturtur. Selpak gibi mi? Selpak Merkezi gibi. Güzel oldu. Vallahi beğendim. Hoşuma gitti. Merkez güzel. İçinde fazla şeye de gerek yok. Genel Açıklamalar Merkezi olarak da ilk açıklamamız herhalde soruları kol gibi olacak. Sorular kol gibi olacak. Bir de şeyi eklersin artık onda. İşte 3 saat 5 saat o şeyde bir eklersen güzel olur. Hem yani şunu diyor Fahir. Bir insanın etsin. Hayatı 3 saatte bence şekillenemez falan. Tabii doğru. Genel yani ortadan. Yapmamız gereken bir tane kürsü. Çok havalı bir kürsü. Bizim tanıdık marangoz var. Üstünde default mikrofonlar olsun yani hazırda. Belki kanal manal gelmezse yine orası dolu dolu görünsün. Tamam hallederiz onları. Hatta ya. Hatta birkaç tane de el. Sabit ne olacak açıklama yapılan yer? Yoksa mesela kürsüyü gündeme göre değişecek mi? Hayır. Yani mesela senin araba station wagon ya. Tamam. Arkaya senin arkaya atacağız kürsüyü. Ya kürsüyü nereye koyacağız demiyorum abi. Yani radyo bu zamanlarda da radyoda durur. Oğlum işte her yerde açıklama. Tamam o zaman. Anladım ben cevabı. Yani abi ben... açıklamayı nerede yapacağız? Mesela ÖSS ile ilgili açıklamayı hadi A1 kapısında yaptık. Hayır canım burada değil. Öyle açıklama. Değişik yerler. Kurtuluş Parkı. Mesire yerler. Havalar sıcak. Nada'nın önünde yapalım mesela. Bir... Açıklama için Ege Bey biraz gecikecek. Falan istemem otopark ben. Otopark sorunu falan var. Ben onu yapmak istemem. Ya. Gazeteciler de orada yesinler arka tarafın bir şey. Komple şey. Ya Fahir sen 50 bu da kişi... burada yanlış şey veriyor lütfen. Fahir 50 kişi şey yapıyorsun ya. Açıklamayı dinleyecek adam 1000 kişi falan olduğunu düşün sen. Hayır canım basın açıklaması yapıyoruz. Öyle miting basın, değil. Basın Oktay sen de iyice bu adam şey ben şey diyeceğim. Provokatör o. Ege Bey biraz gecikecek. Ya otoparkınız yok dedim diye. Allah Allah. Ege Bey gecikecek deyince gazeteciler de şey desin. Ne yapalım o zaman bari gidelim şurada bir şeyler içelim falan diye. Tamam. Ondan sonra hesap gelmeden önce ben açıklamamı yapıyorum. Çünkü... Ben şey yapmak istiyorum canım. O böyle o seni beklerken açıklamanı çay tepside çay. Elleriyle çay verdi. Ben çıkacağım oradan dışarıya çay vereceğim. Basın mensuplarıyla şakalaşacağım. Onları olmadıktan sonra ben ne anladım bu açıklamalardan. Merakla. Çok güzel olacak ya. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Oktay zaten genel şey sorumlusu. Bu taşıma işleri falan filan. O çok yoğun işi var. Ekibini doğru. Kurdun mu Oktay? Ekip hazır ya. Ekibe çok gerek yok ya. Arabanın arkasında olmayacak bir kürsü. Abi sen de koca şeyi kendini taşıyacak değilsin ya. Ya onu taşırım da mikrofonlar aynı anda taşıyamayabilir. Mikrofonlar yapışık olacak İki zaten. Yapışık mı olacak? Tabii tabii. Güzel güzel ben bu tür açık projeleri her zaman şey destekliyorum. Şimdi... O zaman arkaya yalnız ben şey yapmak isterim kullanmak isterim otoparkı. Estağfurullah ne demek Oktay'cığım. Daha hiç çünkü hayatımıza girmedik sizin arka otoparka. Yalnız Fahir Bey. Merkezin ne güzel... işlevi ya. Niye? Açıklama yapmak. Yani işimiz açıklama yapmak. Bu konuda hangi adımlar atmayı düşünüyoruz? Bir açıklama yapacağız. Bir saniye onun açıklamasını da yakında yapacağız diye. Açıklama yapıyorsun. O zaman 15 bu hafta sonuna kadar bir tane yapalım. İlk açıklamamız gelsin tamam. Neyle güzel. İlgili? Sınav ÖSS, sonrasında. ÖSS ile ilgili abi. ÖSS'yi yapsan bir şimdi tane hazırlayın. Sınav bitmişti açıklama. Bence ilkini yayın yoluyla yap. Açıklıyorum. Sınav şu dakikada Kaçta başlıyor? 10'da başlıyor. Bir de 1.30'da. Ne 10'da başlarsın? Hiç 10'da başlayansın abi gördüm arkadaş. 9'da başlar. Tamam 9, o zaman. 9 deyince tekerlek döner. Sen öyle açıklamalarını da öyle şeyleri içine kat. Arkadaşlar. Halkla iç içe dirsek temasını tabii canım, gösterecek şekilde. Sınav. Sınav konusunda neler söyleyecek? Sınav 9 deyince tekerlek döner. Şu dakikalarda sınavın... Bir de ben terli, bazen terli terli konuşacağım. Ben bir de sana birkaç böyle eflatun renkli gömlek alayım. Hayır eflatun değil. Olsun koltuk altları beyaz bir... gömlek giysin ya. Eflatun ter belli ediyor. Ter belli etsin. Mavi ve eflatun. Mavi eflatun gömlekte bütün terlerini güzel akıt. Ama böyle akıtma istiyorum. Çünkü biliyorsun birkaç tane şey. Bir böyle küçük halka olur bir de akıtma vardır. Bir kadın terlemesi vardır küçük halka şeklinde. Bir de erkek akıtması vardır. Akıtma. Heh. Tamam güzel oldu. Sen de şey yaparsın kürsüyü kurduktan sonra. Az sonra başkanımız akıtmalı gömleğiyle. Millette ben akıtmalı. Bir şey diyeceğim. Sen de soruları çöz o zaman Fahir. Ben de bütün tabii canım istiyorsanız gerçi, orada. Ben barka vizyon bile kurarım. Ayıp ediyorsunuz. İlk. Arkadaşlar ilk sorular çözülür. Aile salonumuz var. İçeride isterseniz soruları çözelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar. Buyurun Fahir Bey. Fresh fresh fresh olarak girmek istiyorum yepyeni bir haberle. İşte İngiltere ile aramızdaki sorunlar nihayet çözüldü. Scotland Yard'da biliyorsunuz na böyle olmuştuk. Neden? Hiç ya haberimiz yok benim casusluktan ne hangi perde arkasındaki olaylardan mı? Yok canım ne alakası var keşke öyle casusluk mahsusluk biraz macera olurdu. Bu biliyorsunuz son dönemde Scotland Yard'ın büyük bir operasyonu vardı. Ne operasyonuydu? Ha İngiliz şeyde Londra'daki uyuşturucu. Evet uyuşturucu sahte ne pasaport. Ne oldu canınız yandı bakıyorum operasyonlar. Hepinizin haberi var benim de haberim olacak operasyonlar Londra'daki. Ya ne operasyonuydu Ege'ciğim? Mesela bizdeki haberim operasyon yok. İsimlerini söyle. Ne operasyonu oldu ha, bizde? Mesela diyelim kaçak ülkeye kaçak talla sokuluyorsa mesela orada sebaüdü operasyonu oluyor. Çok güzel söyledin mesela. Durumla ilgili bir şey. Ülkeye mesela kaçak et sokuluyorsa. Kaçak et sokuluyorsa bizon veya kaçak etle şey oluyorsa bir şeyler oluyorsa mesela bizon operasyonu. Mesela duruma. Pirzola operasyonu. Duruma göre. Peki bu Scotland Yard'ın operasyonun adı neydi? En büyük operasyonu. Skoç operasyonu. Skoç operasyonu mu? Etek operasyonu mu? Maalesef. Ya, iyi oldu oradan iyi oldu. Rize operasyonu olacaktı. Rize operasyonu mu? Tabii Rize operasyonu. Bütün Rizeliler ayaklandılar. İstanbul'daki konsolosluğa gittiler. Çelenk bıraktılar. Ondan hakikaten sonra ne alakası var Rize operasyonu? Ne alakası mı var? Olur mu canım böyle Rize operasyonu diye? Scotland Yard dün özür... Aynı şeyi söylüyor. Neye itiraz ediyorsunuz lan? Ne neyi? Dün Scotland Yard özür dilemiş. Özür mü? Çok özür dilerim. Özür dilerim demiş. Bir daha yani... Öyle operasyon olmaz. İsmi değişmez ki zırt diye. Rizeliler de öylemiş. Öyle demiş. Hayır operasyon yapıldı. Bitti unut onu. Ha bitti mi operasyon? Ha, operasyon bitti. Rize operasyonu kapsamında neler neler geçirildi. Ne çabuk bitiriyor bu İngilizler de operasyonu ya. Bizim bir operasyonumuz mesela 2 sene falan sürüyor benim bildiğim. O operasyonda yakalanan herkesin serbest bırakılması lazım. Rize operasyonu. Rizelilerin gönlünü almak için. Bence orada ele geçirilen ne kadar efendime söyleyeyim. Kaçak, et, para efendime İyi söyleyeyim. İyi şeyleri. Biz ne demiştik? Buraya çünkü Batı'nın iyi şeylerini alalım, kötü evet şeylerini kendimize uzak tutalım. Uyuşturucu, silah falan geçtiyse onları almayacağız ama silah, milah, hasosunu zaten müzede bulursun. Giyecek bir şeyler, kürk mesela. Gerçi çok olur. Yakacak olabilir mi? Yakacak yardım yakacak olabilir. Mesela yakacak mesela bunlar. Yiyecek olan fish and chips mesela yakalanmış. Onları hepsini Rize'ye. Karşılıklı değiş tokuş. Böyle Rizeliler Londra'ya gitsin. Londralılar Rize'ye gelsin. Kardeş şehri ilan etsinler. Kraliçe mesela kalksın gelsin özür dilesin Rize'den. Kraliçe gelsin bu sefer de Rize'ye gitsin. Kraliçe şeyden Scotland Yard'dan sorumlu değil ki. Nasıl? Kraliçe MI5'la MI6'den sorumlu. Her şeyden ne farkı sorumlu var onların ya? Geçen bir filmde vardı. Kimse bilmiyor MI5'la MI6'ın farkını. MI5. MI6, MI7. Onu bir sonraki programımızda ben sana söyleyeyim mi? Ne? Ama sonra şaşacaksınız benim konuya hakimiyetime de. Bir tanesi şey... Bir Amerika, tanesi de başlıyorsan o geç. Ben MI6 yurt dışında casusluk faaliyetleri sürdürüyor. MI5 yurt içinde gizli operasyonları sürdürüyor. Ama çakışıyordu bunlar filmde. Çakışıyor çünkü yurt dışı bağlantıları olabiliyor bazen. İç operasyonların dışarıyla bağlantısı olduğu zaman... Yani burası içten senin bölgen benim bölgen falan gibi. Ha. Ama tabii ki bütün bu MI5 ve MI6'in personeli Kadrolu mu? Kadrolu ve cepleri böyle Sodexo'larla dolu. Hadi ya. İstedikleri yerde yiyebiliyorlar yani. Ha. Peki. Mesela o normal bir çalışana bir koçan veriliyorsa bunlara beşer onar koçan veriliyor. Hadi canım. Her ay. Abi ne yapacak, o kadar Sodexo harcayamaz ki. Olur mu? Onunla buna demek ki eşi, peşkeş dostu çekiyor. Yok, peşkeş diye düşünme. İş icabı iş yemeklerine gidiyor. Sodexo ile iş yemeği mi olur ya? Ya o hesap kısmında işte iş yemeği Sodexo ile olur. Eş dostla ne iş yemeği yiyecek? Eş dost dediğim eş Oktay dost bunlar. Sahte eş dostlar. Yani eş, eş görünüyor, dost görünüyor ama bu Oktay da çok kazıyor. Sürekli tırnak atıyor. Saf sürekli canım, tırnak bunu, atıyor. Bunun telefonunu da dinlerler. Bunun ayağındaki donu alırlar, haberi olmaz. Haberi vallahi billahi. Yapma gözünü seveyim. Scotland Yard'la bizi karşı karşıya getirme. Sen gene karşı karşıya gel ama bize bir şey olmasın lütfen. Tamam, size bir şey olmayacak, söz veriyorum. Şimdi bütün Scotland Yard özür dilemiş Rizelilerden. Çok özür diliyoruz, üzüntü duyuyoruz. Yanlış anlaşılma oldu, hatta anlaşılma oldu falan diye onu demişler. Öyle aksan yapmayın. Bundan sonra demişler böyle bir şey yok. Yani operasyonun Rize ile falan alakası yok. Öyle tesadüf eseri denk geldi. Denk gelince de böyle oldu. Ama hoş da oldu demişler. Başarılı bir operasyondu. Öpüyorum gözlerinizden diyerek Rizelilerin gönlünü almayı başardılar. Rizeliler de böyle. İyi, güzel oldu. Bu haberin bu kısmı çok önemliydi galiba. Burayı dinlemezseniz haberi anlamıyor musunuz? E tabi şıkır şıkır oynadılar. Evet. Evet. O zaman neden olduğunu anlamadığım... Neden olduğunu anlamadığımız halde niye olduğunu soramadığımız şeyler köşesinde Oktay bizimle birlikte. Teşekkür ederim. Uzaydan görünen köpek bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Efendim? Vallahi böyle bir haber var ya. Üstelik Hürriyet'in ilk sayfasında. Hani... Dün mesela değişik haberler vardı ya ilk sayfalarda. Evet. Bugün de uzaydan görünen köpek diye bir haber var. 88 kilo ağırlığı. Cesedinin üstünde miymiş? Yok. Esat 4 yolda mıymış? Ya irice bir köpek. Scotland Yard'ın şeyinin merkezinin hemen yanında İngiltere'de Boris adlı masif Boris cinsi bir köpek. Masif cinsi köpek olmaz Oktay. O ahşaptır be. Gülüm. İşte uzaydan görünmek için öyle bir şeye ihtiyacı var demek ki köpeğin. Normal köpek görünmez. Ya bir de uzaydan her şey görünüyor. Bunu kaç defa söyledik işte yani. Biraz uzaydan neyle baktığınla ilgili. Niye uzaydan o zaman böyle mal gibi bakarsan bir tek mavi deniz görüyorsun, bir de kıtayı görüyorsun. Öbür tarafta uydu şeyle bakarsan işte tabelaların üstündeki adamın yazı da görünüyor. Gazetesi de okunuyor adamın. Ne desin uzaydan köpeğin görüyor. Kedi de görünür. Niye o zaman bu haber abi ilk sayfada? Ben hakikaten buna çok şaşırdım yani. Kimin köpeği onu anlamadık. Hemen onu da söyleyeyim. Bırak o köpeği. Fran Milner'ın köpeğiymiş. Fran Milner'ın köpeği. Herhalde gene onun bir akrabası var bir Hürriyet gazetesinde. Onu bir şey yapalım. Bir şey bence sadece... Ha, Ertuğrul Özkök şey ya, bir süredir yurt dışında takılıyor ya. İki aydır orada falan. Orada tanıştı bir insan. Büyük ihtimalle orada Fran'la tanıştı. Dedi ki gel senin sürede de haberini yapalım. Şu köpeği çıkaralım bir gazeteye. Bravo köpeği demiş ilk başta, sonra ısınmışlar. 88 kilo ağırlığında. Her türlü bilgi var köpek hakkında. Bence satılığa çıkaracaklar bak köpeği. Ben sana söyleyeyim. Al Ali'ne de arkadaş olsun be Ege'cim. Yani ya bakıcı makıcıdansa bence hayvan daha iyidir. Hem bir sevaba girersin. Ya bu konuyu daha önce konuştuk ya. Hayvanı istemeden almayacaklar Ali'ne. Apartmanın kedileri tırmaladı kızı zaten. Hiç kızamadım kedilere. Can havliyle ne yapacaklarını şaşırıyor. Bir çocuğun eli kedi tüyü dolu olur mu ya? Öyle dönüyormuş eve. Hadi. Hakikaten nasıl ya da munis kedilerse. Bu şey tam kedi şeyi satanist olmuş bu çocuk. Şöyle bir bakıyor, yapma yapma falan diye karnından sevinir mi kedi? Valla zaman... şimdi tüyle geliyor da yarın öbür gün kedi kafalarıyla falan gelirse diye ben çok korkuyorum. Ben kedi kafasından, çok da, kedi çok... kafasından da korkmuyorum da başka kafalarına gelirse. Ne o zaman kedi tırmalamıyor ki Ali'ni. Ali'nin... Demek ki tırmalamış kediyi. Kedi kaçmak için canım. Lan kedi, ben de gördüm ha, böyle kedi sevme diye bir şey yok. Lan mı? Direkt kafa derini yüzeceğim diye bir şeysi var. Öyle alıyor. Çekerek almaya çalışma. Sen mi öğrettin, nasıl yaptın bilmiyorum. Nasıl bir ailesiniz, ne tip ortamlarda, ne tip insanlarla tanıştırıyorsunuz çocuğu. Umarım bu bakıcısı çocuğa gerekli olan sevgiyi tırnak içinde veriyorum aşılayacaktır. Ve o aşı da tutacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla ilgili basın açıklamasında herhalde yapacağız, yakında yapacağız. Söyledi. Gamda yapacağız evet. Gamda yapacağız. Bu arada bir teori daha var bu haberin ilk sayfada olmasıyla ilgili. YouTube'u kapandı ya. Evet. Bu acaba hani YouTube'u yerine Google Earth'ü kullanın arkadaşlar diye böyle ya bir şey mi var? Google Hürriyet... Earth'ten görünebiliyormuş çünkü bu köpek. Hürriyet kendine şeye mi çeviriyor? Ha. Google şey YouTube'una mı çeviriyor acaba? Böyle enteresan bir köpek izliyorsun ya bazen YouTube'unda. Onu Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında bugün köpek olur, yarın tavşan olur, yarın göbeğiyle senfoni çalan adam olur. Bunları gazetelerden takip edelim. Umarım, o da olabilir. Umarım dediklerinizi siz haksız çıkarsınız, ben haklı çıkarım. Umarım. Çünkü sen bir şey demedin Fahir bununla ilgili. Evet. O zaman yalamaktan üşenenlere güzel bir haberimiz var. Yalamaktan üşeniyor musunuz? Yalamaktan üşen... Somuracağız mı? O zaman somurun diyorum. Çok güzel sloganmış ya. Yalamaktan üşenenlere somurun. Ama şimdi bu kadar da böyle spesifik olunmaz ki. Şimdi ne spesifik hani, olunmaz ki? Ne haberi? Bir kere bunu böyle... Dondurma haberi ne haberi olacak? Ne olacak? Dondurma haberi mi? Ne bileyim ben... Ulan yaz sezonu geldi. Deli misin? Ne mesela? Karpuz mu? Karpuz ne yalanmaz. Karpuz, ha, suyu akarsa sanki... mesela ısırdın. Aktı diye böyle... Sen yapıyorsun ya. Karı-koca ilişkisi haberi zannediyorum ben. Hayır canım ne alaka... Ben sizin ben hakikaten ben sizin apartmanın önünden ben sizin sokağınızdan geçmeyeceğim arkadaş. Kediniz böyle karı koca. Karı kocanın dondurmayı paylaşmasından bahsediyorum. Sen ne anladın ya? Bazen hani böyle adam bir iş yapar, dondurma sakacaktır, karısına der sen şunu bir toparla. Ben şu anda işle uğraşıyorum. Ben şunu o da karısı der ki ben üşeniyorum yalamaya. Ondan bahsediyorum. Sen ne anladın? Ne bileyim canım ben bir rahatsız oldum. Ben senin sitene bir daha adım atarsa Allah cezanı versin. Atamazsın zaten. Anladığını. Komple. Benim de ilk aklıma gelen çünkü zaten failin sitesine 190'la girmezsen giremiyorsun. Öyle bir özellik var. Benim de ilk aklıma gelen ev sahibiyle kiracı ilişkisi olmuştu. Yalamakla ilgili. Yalamakla ilgili. Çok hoş. Teşekkür ediyorum. O zaman size şunu söyleyeyim. Onu ben sonra açıklayacağım niye olduğunu. Şimdi yaz sezonuyla beraber dondurma tabii ki vazgeçilmez gıda ürünlerimiz. Dondurmalarımız da yalanmaya başladı. Tabii yalamaktan üşeniyorsanız. Bir bazıları rahatsız oluyor. Ben de yalamam mesela böyle. Onu hartur yersin güzel gider. Ben yalarım. Bana dondurma ver sabah kadar öyle, yalarım. Her yerde öyle yalarım diye bağırmayın. Yalarım ya. Yutarım hiç tanımam. Ben öyle yalarım falan filan diye öyle bir şeyler söylüyorum. Desin ya ben bunun ben hakikaten muhitinden geçmemeye karar verdim. Bırak şimdi ben yemin ediyorum ben artık güzergahımı değiştireceğim. Çetin emeci kullanmıyorum bundan sonra. Bitti benim için. Çetin emeci faslı da bitti. Yukarıdan giderim. Bir kere evimi öğrenseydin önce nerede olduğunu. Ama hayır, ondan sonra. Ama sizin muhitten geçiyor hayır, ya. Çetin emeci değil güzel bir yazar, şair onu kullanmaman lazım. Çetin emeci yine kullan. Kullandım canım onu yoksa kullanırdım. Niye şey yapmayayım? Şimdi bazısı külah yalamaktan hoşlanmıyor, haz etmiyor. Külah yalamak mı? Yani böyle. Hoş külah ne yalayayım manyak gibi. Ulan doluyken de yalayan var. Ulan mı? Konuşma ya. Sen niye bir hakikaten lenli lunlu diyorsun ya Fahir? Lenli lunlu diyor muyum? Arkadaşım diyorum adam gibi yiyecekseniz yiyin şunu. Isırarak yiyeceksen şahbuz ye. Ben de sevmem ya külahta dondurmayı bak. Olur mu canım? Şey dondurmanın hasosu külahtadır. Tabii. Onu bir de kıtır çok kıtır. Daha güzel oluyor. Ama şey diyorlarmış hep külahların ucuyla bazıları şey diyorlar kulak şey yapıyor diye bizi öyle yaparlardı. Uçlarını hiç yedirmezlerdi. Küçükken attırırlardı. Onun içinde bize. Taş olur da ondan. Valla neyse külahın şimdi dibinde kum olur. Yeni teknolojik yeni süper plastik külahlarda plastik külahı koyuyorsun. Sen tutuyorsun otomatik. Sen, şimdi normalde eskiden sen sabit, dilin sabit, küllah biliyorsun müteahhit halde hareketini yapıyorsun evet. Ya. Şimdi sadece dilini çıkartıyorsun, burayı tutuyorsun ya. Vızz, o ne yapıyor? Kendini otomatikman yalattırıyor. Sevdiriyor yani hayvan kendini. Böylece ne yapmış oluyor? Onu sonra millet sadece ağzına tutacağını mı zannediyorsun? Öyle dönen külah bulmuşken oho, başkasının pislikleri... ağzına da tutar onu mu demek istiyorsun? Tabii canım. Tabii canım başka nerede ağza benzeyen bir şey varsa onu tutar. Kapıya tutar başka şeye tutar. Vallahi döndüre döndüre hem soğuk soğuk acıtmaz da. Ve hiç zahmete katlanmadan böylece hiçbir zahmete katlanmadan otomatikman yemiyor. Zahmetsiz dönem başlıyor. Döndüremedim. Ay ne güzel teknoloji hakikaten ya. Hakikaten tam anlamıyla döndüremedim diyor. Yani yalamaktan değil de döndürmekten mi rahatsız oluyor? Bak, külahı işte, döndüremedim diyor. Rahat rahat dönderim bundan sonra. Ferhat Güzel şeklinde yaparlarsa. Ferhat Güzel mi? Ferhat Şirin demek istedim. Hayır Ferhat Güzel şeklinde dondurmanın içine o Ferhat Güzel'in büyük ellerini koyacaklar. Ha. Akmıyor gibi. Onun arasından çıkan kavun bir külah. Kavun arası dondurma düşün. Var ya kavun içi dondurmada Ferhat Güzel'in güzel. Elleri arasında dondurma. İşte o zaman sonra da dondurmayı bitirdikten sonra böyle bir rağbet çökerse o ellerin arasında şey uyuma imkanı serin serin kıvrılıp uyuyorsun ne kadar güzel. Ay, vallahi var ya rüya gibi konuşuyorsunuz yemin ediyorum Ferhat Güzel'i arayasım geldi. Hatta derler ki Venüs Ferhat Güzel'in ellerinin arasından doğmuş tanrıça. Öyle derler. Açmıştı. Çünkü Afrodit Venüs... miydi o inci tanesinden doğan dalga köpüğünden mi doğuyordu? Lan ne tip ortamlarınız var sizin ya? Ne sapıkmış bu şey dediğimiz bu. Bu ne bu? Bunlar efsane var. Efsane ortam denmez bunlara, ne denir? Bunlar hikaye. Yok, hikaye de denmez. Mitoloji. Ben mitoloji var ya bir hakikaten. Nasıl olacaktı mitoloji? Kafeye giden bir takım tanrılar mı olacaktı? Senin gibi paçaları büzgülü pantolonlarla. Yalan cep pantolonu giyen. Yani. O da hasta olsun. Sapık sapık şey. Affedersin, inci tanesinden şey doğuyor. Poseidon gelmiş. Aa, senin zırhın nerede? Yandaki cebe koydum. Böyle bir şey mi? Arkadaşım şey. O ceplerin bir işlevi var ki demek ki kullanıyoruz. O cepleri sen boş gördün mü? Tanrılar kurban istiyor deyince oradan bende var diyerek birbirlerine şey yapıyorlar. Tabii canım, bozukları oradan çıkarıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hep söylüyoruz söylüyoruz, ortalık kayni diye, gerçekten de öyle. 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde Babalar Günü, ÖSS ve karne sonrası aktiviteler olacak. Canlı langırtlar, süper jumperlar, rodeolar, bungee jumpingler, buna katılma şansınız olacak. Değişik limitler var. O alışverişleri gerçekleştirenler alışveriş çekleriyle bunları ücretsiz katılma şansına sahip olacaklar. Mesela 200 yeteri üzeri alışveriş yapan ilk 15 kişi her gün bungee jumping yapmaya hak kazanacak. Biz tabii aracı olmadan, alışverişe gerek kalmadan beleşe de insanları oradan oraya atlattırma şansını sunuyoruz size. Ve de kendimize. Kendimiz. Sen hadi ya, biz de yapabilecek miyiz? He, bize de aldım. İstersen inme demişler. Yani bütün gün bungee jumping yapacağız. Bunun için de bu sabahki konumuza katılmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bungee jumping. Langırt, jumper ne onu bir, ha jumper yukarı şu vardı ya, yani bu böyle Rock and Coke'da falan da olur. Böyle don şey don yo yo vardır ya, şey gibi bağlanırsın dört tarafta. Aha. Onunla böyle zıpla in yukarı, açık aşağı in falan filan. Taklalar at böyle bir ele. Öyle bele bir şey. Bele bir şey o kadar. Zıplayın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Doğu Bey. Merhabalar Doğu Bey, hoş geldiniz. Hoş neredesiniz şu anda? Şu an iş yerindeyim. İş yerindesiniz. Az önce de radyonun başından ayrıldım. Benden önce arayan oldu mu? Yok, ilk siz arıyorsunuz Doğu Bey. Not bırakan var mı? Hay seni. Hınzır Doğu. Doğu. Evet. Sigara içiyor musun? Evet. İçiyorsun. Sigaralı şarkıları da mest olarak dinliyorsundur. Hemen alalım cevabını Doğu. Killer Queen. Doğu Killer Queen diyerek başlıyor. Peki, biraz mırıldanır mısınız bu Killer Queen'i? Ben şimdi duymadım ben Killer Queen. Yok, Queen'inki ya. Ha, Queen'inki. Diyorsunuz. Siz de bundan aklınıza geldikçe sigara yakıyorsunuz. Yok, tam tersi. Siz söndüresiniz geliyor. Söndüresim geliyor. Peki, çok teşekkürler Doğu Bey. Haydi. Söndüremedim. Peki efendim, görüşmek üzere. Doğu biraz garip bir zamanda. Doğu'ya ben direkt bir bungee jumping vereyim. Oğlum kafa bir kan böyle bir şey olsun. Bir. Çünkü Deveran'da bir sorun var galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fikret Okan. Fikret Bey, hoş geldiniz. Hemen alalım sigaralı şarkınızı. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Tanju Okan'ın Tanju şarkısı Okan. Değil mi? Evet. Evet. Siz Tanju ilk Okan'ın defa mı konuşuyorsunuz bizimle Fikret Bey? Hayır, sana daha önce de konuştum. Kızım da konuştu. Öyle mi? Kisil Okan. Evet. Ha, tamam. Benim en iyisi, en iyi dostum. İçim. Tanju Okan da bu iyi dostlarının etkilerine bağlı bir şekilde hayatını kaybetmişti galiba, değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. İçki sigara hakikaten. Siz kullanıyor musunuz Fikret Bey? %100. 15 sene oldu bıraktım ben. %100 bırakmıştır diye. %100 bırakmıştır. Tanju Okan'ı bırakmış canım 15 sene. Kızınız olduktan sonra. Kızınız olduktan sonra mı bıraktınız? Evet, aslında öyle. Kızım olduktan 7 sene sonra falan ama. O zaman öyle değilmiş canım. Siz de yani. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek üzere. İyi günler, görüşmek üzere. Kızı ben o zaman 22 yaşında Fikret Bey'in. Benim hesaplamalarıma göre. Çünkü 15 sene dedi. Çünkü Fahir 2 rakam olduğu zaman toplamadan çıkarmadan arkadaş, duramıyor. Arkadaş onları işlem evet, yapmadıktan Fahir, sonra. Fahir 9 yıl matematik okuduktan sonra ODTÜ'de bu tip hesapları yayında yapma gerçekten de dinleyicilerimize demek ki ODTÜ matematik öğretiyor. 4 işlemi adamı öğretiyor diye bir düşünce uyandırıyor. Tam üniversite sınavı öncesinde. Öncesi tabii ki gençlere tavsiye ederim. Teşvik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İsmim Uğur. Uğur Bey, hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız Uğur Bey? 45. 45 yaşındasınız. Ama hemen maşallah. Alalım cevabınızı. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Ah bir güzel bir türkü. Şimdi benim değinmek istediğim konu. Çok teşekkürler Uğur Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. Aslında Uğur Bey'e de sorsaydık bunu. Eski Türk filmlerinde bütün klasiklerde sigaralı sahneleri o yamamalarla kristal efekti, o kare efektiyle ortadan kaldıracaklarmış da hani türkülerde şarkılardan artacaklar, onu merak ediyorum. Hadi Killer Queen'i yasakladın diyelim de bu Ah Bir Ateş Veri de mi yasaklayacaksın ya? Abi işte özendirme aşaması olursa yasaklanıyor ya. Bunda... Mesela alkolde de öyle. Ama genel ateş ben cigaramı yakayım yani bu özendirmiyor zaten da ne yapıyor? Sigaraya abi, ateş, cigara ben... diyen çok fazla kalmadı be Ege'ciğim. Türkü canım bu yani. Zaten o bakarsan... gençler onu çok fazla özenmiyorlardı. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pelin ben de ya. Ama Pelin size... sizde ama size Ayşegül diyelim isterseniz rahatsızsınız galiba Pelin'den. Benim söyleyeceğim şeyi söylemişlerdi. Yapmayın ya. Kim söylemiş? Hangisi söyledi? Şu bilmiyorum. Şu o adam. Şu adam. Bıyıklı olan mı? Şu az bir ateş ver sigaramı yakayım. Siz de onu söyleyecektim ben de. Peki, hadi söyleyin. Kaç da... yaşındasınız siz? 22. İçiyor musunuz sigara? Maalesef. Peki ah bir ateş ver sigaramı yakayım deyince canınız sigara çekiyor mu mesela yoksa başka şey mi geliyor aklınıza? Yok. Köylü bir adam benim, olsa da beni böyle dağlarda benim falan onun bir hikayesi vardı. Onu böyle anlatıyorum. Neymiş onun hikayesi? Ya, bir gemide mi ne bir efeler varmış. Hmm. Gemide efeler mi? Kim anlattı bu hikayeyi size? Oradaki cigara başka bir şey. Gemide efeler varmış. Cigara içmişler sonra ejderhalar çıkmış. Böyle gözümün önüne öyle şeyler geliyor. Yaşamış gibi mi oluyorsunuz yani bazı şeyleri anlatmadan önce? O bende de oluyor. Siz yani bir gemi dolusu efe mi hayal ediyorsunuz? Evet. Yani bir tane sen demin dedin ya Ege. Bir tane köylü delikanlı gelse beni kesmez falan. Öyle kesmez. Değil. Kesmez. Pelini kesmez. Bir tekne dolusu. Gemilerle geldiler. Çok teşekkür ederim. O zaman bir söylesin bari de yazık aynı şeyi söyleyecek. Hadi bir söyleyeyim Pelin. Mükerrer bence... söyleyişlerde bence canlı söylensin. Evet. Sizin... Neyi söyleyeyim? Şarkı değil çünkü. Evet sizin niyetiniz de anlaşıldı. Uzun olur gemilerin direği kısmından başlayalım. Yok hayır onu bırak nasıl lan? Ah bir ateş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Direkt kısmına hayat gelmeden. Hoşçakalın efendim. Hoşça görüşmek üzere. Ne olacak şimdi bu türküler falan? Biplenecek mi orada? Bipleme olmaz. Veya sözler mi değiştirecek? Çok özel yerlerde dinlenebilir. Nasıl kapalı alanlarda sigara içilmiyorsa. 18 yaşından küçükler dinlemeyecek. Bunları dinleyemeyecekler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Hemen alalım cevabı. Ercan Saatçi'nin Sayenizde diye bir şarkısı vardı. Şarkı onun klibinde herkes... Ama klibinde çok sigaraya böyle eğlendirecek bir sahnesi vardı. Herkes Ercan... içiyordu değil mi? Efendim? Herkes sigara içiyordu o klipte. Herkesi hatırlamıyorum ama çok çekici bir bayan vardı o içiyordu. Ha o çekici şeyde... bayan diye... Elleri güzel olanı mı diyorsun? Yok içine çekiyordu kadın. Bir tane kadın, vardı zaten orada klipte bayan. Ha, bir tane çok çekici bayan diyorsun. Bir tane bayan vardı. Hmm. Anlatsana biraz tarif et. Nasıl şimdi bir şey Burak gibi? Bir şey soracağım. Sen o klip evet. çıktığında kaç yaşındaydın? Büyük adamdım canım. Üniversiteye gidiyordum. Büyük adamdı. Şimdi o zaman çok daha büyük bir adam oldu. Yani orada kadın içiyor diye mi sen de sigaraya başladın yoksa? Ben sigara içmiyorum yok. İçmiyorsun. Ama imrendiriyordu yani. İmrendiriyordu. Kadın evet. olmaya mı imrendiriyordu? Neye değil mi? Kadın şimdi... vardı diyor başka bir şey demiyor ki. Hani bir erkek kadın sigara içince görünce kadına imrenir ama sigaraya imrenmez. Abi imrendiği şey belli işte Burak'ın. Belli o zaman üniversite uzun elleri mi vardı dedi Fahir. Hayır dedi. Uzun. Bu nasıl bir şey biliyor musun? O kadın o sigarayı öyle içiyorsa beni neler bele bele. Beni de kavurur. Beni nasıl kavurur diye düşünüyor. Peki Burak Bey başka bir konu konuştuğumuz zaman bekliyoruz sizi bu erotik dertlerinizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. O konumuzun başlığı da kimi? Bir imkanınız olsa kimi diye. Bir hangi şarkıyla diye yapalım mı ya? Hangi şarkıyla? Oğlum siz hakikaten bir netim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben. Kaan Bey telefon biraz cızır diyor ne yapacağız? Hala cızır diyor mu? Ha, yok rüzgarmış o hemen cevabınızı alalım Kaan Bey de sizi yollayalım. Ya, benim her zamanki gibi birden çok cevabım var. Bir tane alalım biz ilk kez konuştuğumuzu zannediyoruz ki her zamanki gibi derken özel hayatınızda mı yoksa bizim yayınımızda mı? Evet. Yok ben her zaman söylemek istemiyorum çünkü aynı loop'a giriyoruz. Ben Asus'tan Kaan diyeceğim siz şimdi deri kaplama olayına gireceksiniz. Ha, ve böyle hani haksız yere reklam yapıyormuş gibi hissediyorum. Yok kendime. Canım olur mu ya benim her an ihtiyacım olabilir haksız yere değil yani yapacağımız reklam. Sen ayrısın her zaman başımızın üstünde yerin var. Eyvallah. Neyse. Evet. Bir tane çok iyi bir sahne vardı sigara içilen. O da şey Megadeth'in In My Darkest Hour diye bir klibi vardı. Hmm. Böyle işte sahnenin etrafı demir parmaklıklarla çevrili falan böyle. Evet. Dave Mustaine amcamız orada sigara içiyordu. Ama asıl böyle duman sigara deyince Smoke on the Water geliyor benim aklıma. Ama orada yangın var ya sigara içilmiyor ki orada. Ama smog deyince yani direkt böyle hani nehrin, yani İngilizce bilmediğim zamanlarda şeyi düşünürdüm. Hemen bir... Denizin üstünde adamlar... Sigara içiyorlar. Yarı bellerine kadar denize girmişler. Denizin üstünde sigara, denizin dibinde de hatça varmış zaten. Denizin üstünde de gemilerle efeler geliyor. Çok teşekkürler Kaan Bey. Görüşmek üzere. Söylüyorum ya. Çok hemen alalım şey, onu. Son bir sigara içelim. Yeşim Salkım'ın şarkısı. Diye böyle bir geyik vardı ya bizim işte daha şey zamanlarımızda. Ortaokul, lise zamanlarımızda. Sen de o kadına mı hastaydın? Büyük adam değil miydin? Biz büyük adamdık mesela üniversitedeydik o şarkıda. Ondan da tiksiniyorum o şarkı. Peki efendim, çok teşekkür ederiz Kaan Bey, görüşmek üzere. Tiksiniyorum mu dedi en son? Vallahi hakikaten. Megadeth seviyorum, Yeşil Saksı'ndan tiksiniyorum dedi. Özetle. Aa, süper adammış. Günaydın efendim. Uhu. Merhaba. Utandı herhalde. Tiksin. O da tiksinenler. Ya benden de tiksinirse diye korktu herhalde. Bir şey diyeceğim ya. Hadi bazlama arası. Ne bazlaması ya? Siz hadi çıkın şarkı çalalım isterseniz. Sevgili dinleyiciler, bir yarım saat 45 dakika bize müsaade edin. Çünkü program sırasında biz karnımız içimiz ezilmiş diye bazda mı aldık? O bir de biliyorsunuz ki soyunca hiç şey benzemiyor. Yani. Bir an evvel reklama ne zaman geçeriz diye bekliyorduk. Ancak herhalde yarışmamızın yoğunluğu nedeniyle biraz reklama geçmekte. Abi aklım benim orada. Aklım mutfakta senin orada. Ben tahmin ediyorum ama konumuz da çok önemli. Çünkü bir taraftan yarışma veriyoruz. Hemen yarışmamızın sonu. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. İçinde sigara geçen şarkıları soruyoruz. Klibinde de olur. Sahne sigara de olur. İçenleri sormayalım da. Değil mi? Nasıl yapalım sence Oktay? Ya domatesli peynirli böyle içine bir tane daha konuşalım istersen. Koyduk. Ekstradan bir peynir. Ekstra diyorlar, peynir diyorlar sevgili dinleyiciler. Gazoz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 13-14-15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde Babalar Günü ÖSS ve karne sonrası coşkusu yaşanacak. Bungee jumpingler, canlı langırtlar, jumperlar. Rodeo'larla coşulacak. Dinleyicilerimize de bunlara katılma şansı sunuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. İçinde sigara geçen şarkıları soruyoruz bu sabah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fatma Kökçil Gökçe. Merhabalar Fatma Hanım. Doyurdunuz mu karnınızı? Doyurduk. Doyurduk. Ben şöyle iki parça yedim. Biraz zayıflamaya çalışıyorum çünkü bu aralar. Afiyet olsun. Çıplak pozlar vereceğim sizler için. İnternete bir, daha doğrusu kendim çekip sonra başka bir isimle internete vermiş gibi olacağım. Yarın öbür gün posta kutunuza çıplak düşer. Çıplak olmasa da olurdu canım. Yok, çıplak. Çıplak o hakikaten. Ama Ege'nin vücudu biçimlidir. Yani o konuda da müşteri olur. Ama çok çirkin biçimler. Evet efendim. Hemen niye sordunuz bize yediniz mi diye? Ama, Fatma Hanım bir şey sorabilir miyim? Efendim tabii. Niye buyurun. Sordunuz? Demin bir hata mı yaptık? Aceleye mi getirdik deminki konuşmaları? Yo hayır, tam ben arayacaktım. Siz bir yere durmuştum. Arabayla seyahat ediyordum. Hı. Yani arabayla trafikte gidiyordum. bir yere durdum, sizi arayacaktım. Mola verdiniz. He. Bazlama arası verir. Anladım, o biz yüzden. Biz yürüyerek sonra gidiyoruz yüzden... çünkü. Ara ara durup atlarımızı dinlendirmemiz ve sulamamız gerekiyor. Hayır hayır, ben nöbetten çıkmıştım, eve gitmeye çalışıyorum. Geçmiş olsun efendim. Araba kullanırken de telefonla konuşamıyorum. O yüzden kenara çektim, tam arayayım derken siz mola verdiniz. Onun için ben de hani size afiyet olsun tamam, falan diyeyim. Tamam. Fatma Hanım, bir daha anlatmak ister misiniz bunu? Şimdi seyahat ediyordunuz. En son oradan alalım. Hayır seyahat. Nöbetten çıktı. Nöbetten yakalarım. Çıkmışsınız ve seyahat ediyordunuz. Tek başınıza. Hususi aracınızla. Arabayla. Evet. Arabala. O sırada biz de dedi ki siz de tam aramaya yeltendiğiniz anda biz de deyince bazlama falan deyince biz de mola verelim dedik. Mola ver. Biz de yayında molayı bugün ilk defa verdik. İlk defa mola verdik evet. Yayında. Fatma Hanım da ondan zaten afiyet olsun falan doyurdunuz mu karnınızı? Mola verdiğinizi biliyor ya, 20 dakika çay ve ihtiyaç ama onu çok güzel anlattınız Fatma Hanım. Bir onu anladığımızı. Sizin sözlerinizle, sizin kelimelerle. Sizin ağzınızdan dinleyelim bir de. Seyahat, o gün nöbetten alın. Fatma Hanım nöbetten alın. Gözünüzü seveyim nöbetten alın. Evet. Şu anda kopmuş durumdayım. Alamayacağım. Peki hemen cevabınızı alalım o zaman Fatma. Şu Şebnem Ferah'ın bir şarkısı var. Ben sigara dumanının ucunda yana yana kül oldum diye. Sen sigara. Kibritin yanmayan ucu falan diyor. Evet evet. Hiç yanmayan ucunda değil mi? Evet. Evet. Evet. Evet. O zaman ben çok sevdiğim bir şarkı ama yine de ben de 15 sene sigara içip 7 yıldır bıraktım. İnsanın herkes... aklına getiriyor sigarayı. Bir de... Yok, hayır. Başka ilişkileri mi getiriyor? Hayır, hayvansın. Bir de onu anlatsanıza Fatma. Neyse, onu da gelecek haftaya anlatırsınız. Bence Fatma Hanım, tamam, esas onları anlatın. Yok, arabayla gittim de nöbetim. Onun birine, nasıl bir ilişkiydi? Şöyle bir adam vardı, hayırsız çıktı falan. Bunları anlatsanız biz daha çok mola verdik falan ilgileniriz. Kelimelerini orada da geçirirsiniz. İlişkiye mola verdik biraz falan filan diye. Tamam, siz ne zaman isterseniz. Tamam. Şimdi hemen şimdi, başlayın. Yarın öbür gün. Uğur... Yok, şimdi çok nöbetten çıktım, hiç formumda değilim. Yarın öbür gün Burak Bey, o da erotik hikayeler anlatacak. Siz de ondan sonra gönül hikayeleri özel programında bekliyoruz tekrar Fatma Hanım. Peki, görüşmek üzere efendim, iyi yolculuklar. Teşekkürler, size. Teşekkürler, iyi yayınlar. Geçmiş olsun nöbetten dolayı da. Ne nöbeti, onu da sormadık. Abi tamam, zaten o kadar çok şey sorduk ki Fatma Hanım'a. Mesela bunları sormadık yani. Neyin nöbeti? Doktor herhalde. Doktor herhalde, tahmin ediyorum. Veya da güvenlik görevlisi. Doktormuştu. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Gürşat Altuğ. Gürşat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Cigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Cigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Bu evet. İstanbul türküsü müydü, öyle bir şey miydi? Olabilir yani, emin değilim. Cigaramın dumanı yoktur yani. Gürşat Bey çarkı felekte gibi hissediyor galiba. Yarın, yoktur yani imanı. Budur. Budur. Bravo. Peki efendim, çok teşekkürler Gürşat Bey. Estağfurullah efendim, iyi günler. Cigaramın dumanı da dumanı yoktur aman. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum canım, eski türkülerimizden bir şey. Hayır, kısık sesle söyleyince yayına gitmeyeceğini düşünmek. Aslında fondan veriyorum, fondan nasıl veriyorum. Nasıl bir iyi niyettir? İyi niyettir, iyi niyetin önde gidenidir. Fonda vermek. fonda mesela bir şarkı tak anında çalmaya var. Fondan ya veriyor sevgili dinleyiciler. Fire fondan veriyor. Duman da duman. 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde Panora'nın bahçesinde bir coşku ki ne coşkusu. Bu arada bizden hediye kazanma şansınız var. Bungee jumping, langırt, jumper gibi hediyeler kazanma şansınız var. Ama... O günler içinde Panora'da alışveriş yaparak da bu aktivitelere katılabiliyorsunuz. Mesela 20 yeter üzeri alışveriş yapan herkes langırt oynuyor. 5 kişilik takımıyla langırt oynayabiliyor. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erman ben. Erman Bey, daha net geliyorsa sesiniz evin veya işin başka bir noktasında oradan konuşuyorsunuz. Balkondayım zaten Erman ben. Şu an iyi mi? Evet, çok güzel. Şu an çok iyi Erman. Erman. Kimle görüşüyoruz? Evet. Erman Pulgat. Evet. Ofise şu an geldim. Kahvaltı yapacaktım. Bir arayayım dedim size. Nasıl? İyi yaptınız efendim. Keşke bizi molaya denk getirseniz siz de kahvaltınızı. Evet. Karşılıklı ıps ıps yaparak konuşuyoruz. Ofis açtı. Sizin mi? Yok, değil canım. Balkon sizin mi? Balkon benim sayılır. Yarısı benim. Kahvaltı da sizin. Kahvaltıyı da ben aldım. Bir tane parası verdim. İki tane verdi adam. Söylemedim ben de adama. İyi yapmış. İyi yapmış. Nedir bu tane tane alınan kahvaltı? Leblebiyle mi besleniyorsun? Kaşarlı simit. Kaşarlı simit. Peki evet. Efendim. Afiyet olsun. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Haram yiyorsunuz efendim. Boğazınıza inşallah rahat rahat geçsin. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir korkmadan. Olmaz. Buyurun efendim. Hemen alalım cevabınızı. Pink Floyd Have a Cigar. Have a Cigar. Have a Cigar evet. Please. Thank you. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Var birisine versin ya Erman. Ya sen niye dertlendin, iki tane kaşar bir yarım. Egeciğim, bu sefer de afiyet o... diyecekti, adamın iştahını kaçırdık diye söyledim. Ama boğazıma kalırsa falan, bir de balkona yapmaya çalışırken Erman'ın yalnız içerse... öbürüne verirse öbürü de aynı şeyi yemiş olacak. Otomatikman ortak etmiş olacak şeye. Harama. Harama ortak. Harama ve günah. Allah yanıyor. Yayın yoluyla teşvik etmek üstünden bizi yayın yoluyla harama teşvik. Harama teşvik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağrı. Çağrı Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Yeni Mahalle yolundayım. Yeni Mahalle yolundasınız. Evet. Nereye yolculuk efendim? Vallahi Macunköy'e gidiyorum ama nasıl gideceğimi de açıkçası tam olarak şimdi bilmiyorum. Oradan düz gidin. İstanbul yolundan sapın. Tamam, Gimat'tan oradan. Ha, Gimat'tan oradan sağdan gidersiniz. Orada mısınız? Gimat'ta mısınız şu anda? Neredesiniz? Oraya doğru gidiyorum. Yani. O yana doğru gidin. Hiç anlamıyorum ne konuşuldu, nereye gidildi. Abi kim? Anadolu Bulvarı'nda. Anadolu Bulvarı'ndasınız değil mi? Evet, evet. Tamam, aynen devam. Aynen devam. Orada bir tane meşhur Anadolu Ajansı vardı. Bir de Anadolu Hafriyat da o yolun üstünde. Tamam, hemen cevabınızı alalım. Cevabım Sinan Özen, sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Organizasyona bak. Sigaranın dumanı ben, sen, ateşi ben olayım. İsterseniz söyleyebilirim de. Ay yani. Söyleseydin biraz. Söyleyebilirim valla ya, durun. Hemen. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Al beni buralardan, yalnız senle kalayım. Sigara kim olsun o belli değil ha? Tabii. Sigara hazır gelsin, ateş ve duman görevlerini paylaştıralım. Çok teşekkürler Sizde efendim. Sizde kaseti var mıydı Sinan Özen'in? Vallahi bilmiyorum, bende yok ama vardır büyük ihtimalle bir yerlerde. Vallahi tebrik ediyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sinan Özen'le aklımda kalan tek bir anı şu. Ya Sinan Özen kahkaha makinesi gibiymiş benim zihnimde. Şey diye böyle, o magazinin en yoğun olduğu zamanlar vardı ya bir zamanlar. 80, veya benim çok televizyon 80 magazin seyrettim. 80 öncesi. Öncesi. Kenan Evren geldi de neyse o magazinden kurtulduk. Hayır. Ne diyorsun ya? Sinan Özen şey çıkmıştı. Kendi klibimi kendim yönettim. Kendi klibimi artık yönetmenliğe de geçtim. Sanatçı olarak değişik boyut. Yönettim dedi. Kendi klibim neymiş diye bekledik. Oturmuş bir merdivene. Bütün klip baştan aşağı. Basamağı mı karar verdi? Ne yaptıysa artık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Gülru ben. Efendim? Gülru. Gülru. Evet. Gülru. Gülru. Evet. Nereden arıyorsun Gülru? Ankara'dan arıyorum tabii ki. Özel bir büroda çalışıyorum. Özel bir büro mu? Evet. Nasıl bir büro? Şehir Planlama Bürosu'nda çalışıyorum. Tek başıma. Polit büro zannettik biz. Ne büro zannettiniz? Polit. Kimse var mı şu anda ofiste? Hayır yok. Patronu bekliyorum. Öyle ikimiz. İkiniz. Allah işte. Genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Genel müdür özel olarak. Hemen alalım o zaman cevabı. Ya başı tabii kesildi falan, çok dinlemedim başkasını ama Ezgi'nin günlüğünden 1980 sigaranın evet, duvarına aralar... sarsam saklasam seni. Sezen Aksu da söylüyor ama evet, doğru. Evet. Çok ama teşekkürler. Ezgi'nin günlüğü kadar iyi değil. Değil. Peki efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, güle güle. Arkadaş şimdi orada sigara dumanına sarıp sarsam seni diyen, şarkıyı dinleyen genç, ulan benim sigara alışkanlığım olmadığından nereye pamuğa mı sarıp sarmalayacaklar diyor ve ondan o sevgi saçma. Şefkati aradığı ilgiye sigarada sigaranın dumanında arıyor. Fonda mı yapıyorsun şimdi? Var bunu. Fonda. Ben Zeynep'im. Zeynep. Alo. Alo. Ama konuşmasaydın ya. Dinleseydik aralarında ne konuşuyorlardı. Kimle görüşüyoruz? Ben Demet. Damat. Ben Demet. Ben Demet. Ben Demet. Ben Demet. Çok ayıp ya. Ne yapıyorsun? Ya, alo. Alo. Gülmeye hazır mısınız? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar neden Demet Hanım? Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Demet Hanım, siz? Yes, biz deyiz, teşekkür ederiz, çalışıyoruz. Kolay gelsin. Ne işle uğraşıyorsunuz Demet Hanım? Biz tıbbi malzemelerin kalite kontrolünü yapıyoruz. Kaliteli mi, kalitesiz tıbbi mi? Tıbbi malzeme derken ilaçları da içerek mi test ediyorsunuz? Bu her şeyi açıklıyor çünkü. Hayır, yoğun bakım malzemelere. Yoğun bakım malzemeleri dediğiniz bu. Sonda. Damar içi girişim setlerini yapıyoruz. Damar içinden alıyorum diyorsunuz. Peki. Evet. Peki hemen cevabınızı da alalım. Bir dakika. Aslında bizim parçamızı söyleyelim. Ya bizim parçamız ne var. Ne oluyor ya orada? Damar içi, damar. Damar içi. Sigaramı sardım karşı sahile. Sizin şarkınız mı o? Sezen Aksu. Sezen Aksu'nun şarkısı, anladım. Sardım karşı sahile. Kalbim Ege'de kaldı şarkısı bu arada. Mesajınızı da aldık Demet Hanım. Çok tamam. Teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Diyor ki yani kalbim Ege'de kaldı. Ya. Hesabı. Yani. Fay fondan verseydin ya. Ya ne diye böğüreceğini. Korktuk çünkü. Fondan böğürseydin daha rahat olurdu. Fondan verenler. Şu anda... Günaydın efendim. Alo. Alo, günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Çiğdem Yar. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Hoş bulduk. Ben muhasebe bürosunda çalışıyorum. Siz de misiniz? Ne oluyor? Ne olsun? Telefonum çalıyor bir taraftan da. Açın bakın, kapattım, biz bekliyoruz. Neydi, tamam. Hayır bekliyoruz biz. Yok tamam, kapattım. Hemen alalım cevabınızı. Yeni bir şarkı bu Sıla'dan, Sıla'nın Den Sonra. Neden sonra? Kafayı taktım senden sonra. Evet, o şarkı. Nerede var orada, sigara mı var? Efendim? Sigara mı? Mecbur yakacağım bir sigara şeklinde bir bölümü var. Bir ibare geçiyor orada. Evet, evet. Çiğdem Hanım bir şey soracağım. Ben şöyle bir izlenim edindim. Bu Sıla iri mi? Evet, çok iri. Hakikaten çok iri bir kadın. Deva nasıl Sıla diye diyor. Zaten lanse edildi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. O telefon da kimdi, ben merak ettim. Vıdır vıdır demek ki. Açmadı. O kadar ısrar ettik. Gözüküyor. Numara gözüküyor. Demek ki tanıdığı bir numara açmıyor. Yani. Yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye yolculuk? Valla şu anda bir kente doğru gitmeye çalışıyorum. Sebep? Niye zorlanıyorsun? Sebepsiz gibi söyledi Oğuz. Gitmeye çalışıyorum yani. Bakalım. Gitmeye çalışıyorum. Bakalım olacak inşallah. Demezsek. Giderseniz ne yapacaksınız orada? Hayalleriniz ne bu sabah? Bu sabah orada birisiyle görüşüp bir ticari anlaşma yapmayı umuyorum ama kim bilir. Kim bilir değil mi? Kısmet. Nasip kısmet. Kısmet. Bir kentliğe çıktık ama oradan bakalım. Hep böyle mi konuşursunuz? Ne konuşsa ticari anlaşma yapmaya gidiyorum. Ne ticari anlaşması? Ne kadarlık bir bütçeden bahsediyoruz mesela şimdi? Vallahi yıllık şöyle 30-40 milyar lira yetebilir. Hadi canım. Eski parayla. Size kalan mı yoksa? Yok genel anlamda böyle. Aa, o da bir şey değilmiş canım. Beğenmedik galiba. Beğenmedik abi alo diyorsunuz yani. Hemen cevabınızı alın Oğuz Bey. Söylendi mi bu şarkı bilmiyorum ama Özdemir Erdoğan'ın bir şarkısı vardır. Yak bir sigara uzansın dertler ucunda. Bir ana evet. Diyemezsek çekilir mi ya bu dünya. Yak bir sigara diyerek de bunu ekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere Oğuz Bey. İyi şanslar diliyoruz. 3-5 sakal atarsınız artık. Gelirim yanınıza merak etmeyin. Gelirim yanınıza demek. Gelme gel parayı ver. Aa bu da herkes de bir labalilik şey yapıyor. Banka hesabına yatıracaksınız. Güzel güzel biz de oradan alacağız ya. Doğru aslında. Adam yani. Seviyeyi korumaya çalıştı. Adam dediğim Oğuz. Seviyeyi ticari bir anlaşmayı yapmayı. Biz her şeyi sonra sonra en sonunda öyle kapattı adamla. Adam dediğim Oğuz. Gelecek önümüze paraları atacak. Öyle intikamını alacak işte. O zaman bir bazı şeyler var ortada. Şimdi bazı yavan şarkılar hemen unutulur gider. Problem değil. Sigarayı da savaş konusunda. Yak bir sigara şarkısı o kadar da güzel bir şarkı değil de. Benim aklımda bir şarkı var. Onu kimse söylemiyor. Çok ayıp yani ben. Aynı Duman şey. Avcıları şarkısı. Duman Avcıları tam ters yerden yaklaşıyor ama işte mesela bak sigaramı sarsam sarmalasam seni diye şarkı ah bir cigara var. Şimdi bu şarkılar varken karşı tarafta duman duman duman sağlıklı yaşam uğruna Duman Avcıları bir de bir o var bir de Cincan Cem'in oynadığı Annenin Sözünü Dinle Sigara Yazan da şarkısı o var. Daha güzel bence. O daha güzel bence de klibi güzeldi. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi radyonuzun sesini kısar mısınız? Mısınız mısınız? Kimle görüşüyoruz? Hakan ben. Hakan Bey hoş geldiniz. Hemen cevabınızı alalım. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Tanju Okan'ın şarkısı bir kez daha gündeme geldi Hakan Bey. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İşte mesela Tanju Okan kendini bitiren adam diye böyle öyle bir imajda elinde kadehle sahneye çıkan adamın karşısında elinde havuçla mı çıkacak sanatçı? Havuç gözlerime çok faydalı. Üstelik bağırsaklarımı da çalıştırıyor. Diye öyle mi çıkacak yani? Bir tip havuç olmasın. O turuncu turuncu yapar. Özellikle ayak altlarını. Pancarla çıksın o zaman. Pancar yedim. Oh! Günaydın efendim. Günaydınlar. Turp mu pancar mı? Turp. Teşekkür ediyorum. Niye seçtiniz turpu? Ne size vereceğimizi mi zannettiniz? Panoradan 2 kilo turp. Yani suyu olsa güzel olurdu. Ha, suyu. Turp suyu. Ettiniz. Mantıklı o zaman. Adınızı alalım beyefendim. Alper Bey. Cevabınızı alalım Alper Bey. Vaktimiz kısıtlı. Şebnem Ferah'ın son sigara acaba çıktı mı bilemiyorum ama. Çıktı. Açıldı. Okutu açıldı. Evet. Müzik marketlerde. Tüm müzik marketlerde dilediğinizce, gönlünüzce dinleyin. Peki Alper Bey. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Verilecek esprili cevaplar. Arka. Bitti. Yandı gülüm keten elva. Şimdi hediyelerimizi bir kez daha hatırlayalım. Dur. Önümüzdeki günlerde de bu hediyeleri vereceğimizden hepsini bir günden vermeyin. Tabii canım. Bir tane bungee jumping verelim. Şöyle. Ama atlama kaydıyla. Atlama kaydıyla. Doğru. Keşke sorsaydık abi o zaman. Bence. Ne soracağız canım onlar kendine. Bence bir tane genç kızımız vardı ya. Demet Hanım. Bence Demet Hanım atlar. Ben atlar. Size söyleyeyim. Tamam Demet Hanım'a bungee verelim. Bungee verelim tamam çok ondan güzel. Ondan sonra. Hayır yok Demet Hanım'a bungee mi verelim yoksa şu langırtı mı verelim? Onlar bir güzel arkadaş grubuydu. Canlı langırt takımı olarak takılsınlar. 5 kişi oluşturması mı gerekiyor langırtı? 5 kişi oluşturursa langırt oynasın. Çünkü tanımadığın adamla hiç çekilecek şey değil gibi geliyor bana bu langırt. 5 kişi takım da karşıda 5 kişi. 5 tamam. Tane Hanzo çıkarsa bunların karşılarına en güzel cevap bunlara verir. O Hanzo'larda hayatlarının en büyük dersini almış olurlar. Evet. Belki efendi bir adam olurlar. O zaman Demet Hanım'a langırt takımı. Demet Hanım'a langırt. Takımı. Bir adet langırt takımı. Langırt. Evet. Devam ediyoruz. Rodeo'muz var. Rodeo'muz var. Rodeo böyle sesi çok verelim. Kuvvetli olan Gürşat. Doğu'ya verelim ya. İlk bak ilk bizi aramıştı Doğu. Tamam. Rodeo'cu Doğu diye Rodeo, geçer. Rodeo Doğu. Ve bungee jumping. Bence şöyle çok kallavi sesli bir abimizi verelim. O aşağı düşerken çıkaracağı ses titretsin panorayı. Gürşat mı? Gürşat Bey. Gürşat bilmez ki. Ha, peki bilmez 15 mi? Artı 22 Fikret Okan. 15 artı 7 22. Nedir o 15 artı 7? 15 sene önce sigarayı bırakmıştı. Kız 7 yaşındaydı. Demek ki kızının yaşı 22'dir. Tanju Okan şarkısıyla bize bağlanan dinleyicimiz. Evet, Fikret Bey. Peki Fikret Bey'e verdik. Olmadı ona? Kızına verir. Bungee jumping. Olmadı orada ailede mi? İhtiyacı olan birine verir. Tamam. Çevresine Fikret abi bungee jumping'e böyle ihtiyacım var. Şöyle atlamalıyım diyenlerden birine Fikret abiniz de merak etmeyin, halledecek o meseleyi diyebilir. Rodeo'yu verdik, bungee verdik. Bir de şey var bu. Neydi? Jumper. Jumping. Kime verelim? Gençlerden birine verelim. Kime verelim? Fahir sen, gençleri sen seversin. Gençleri severim. Evet, o zaman onu da Burak'a verelim. Burak Bey, tebrik ediyoruz sizi. Yarın sabah yine yarışmalar var Modern Sabahlar'da. Geldik veda şarkımıza. Blind Melon, Wishing Well. 103.1 Radyo 3'de. Güzel geçsin çarşamba gününün geri kalanı da. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.